อย่างร่างกายของเราบางคนเนี่ยนะทำทั้งบุญทำทั้งบาปมาส่วนทวารตาให้ดีเยี่ยมมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆทวารหูถูกด่าทั้งวันเนี่ยนะบางคนทวารตาก็ดีทวารหูดีมากแต่ทวารกายเนี่ยปวดนั่นแหละนะบางคนทวารกายเนี่ยดีแต่ทวารตาแหมเห็นแต่สิ่งที่เลวร้ายตลอดเวลาเนี่ยนะก็คือมันดีเป็นทวารไปดีเป็นช่วงๆไปบางทีช่วงบนข้างบนของสรีระนะดีแต่ช่วงล่างไม่ดีบางคนช่วงล่างดีแต่ช่วงบนไม่ดีบางทีข้างซ้ายดีบางทีข้างขวาไม่ดีมันทำมาทั้งบุญทั้งบาปเวลากรรมมันให้ผลมันก็แยกให้เหมือนกันนะมันให้ถูกที่เหมือนกันมันให้ตามโอกาสตามจังหวะตามสถานที่แล้วพระองค์ก็สามารถจำแนกกรรมและผลของกรรมพระองค์คิดว่าอะไรกรรมเหล่าใดควรละกรรมเหล่าใดควรเจริญเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้จำแนกแยกแยะกรรมในปัจจุบันที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตเพราะสัตว์ทั้งหลายควรจะทำอย่างไรจัดการประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นผลที่ดีเยี่ยมอันนี้เป็นผลของการตรัสรู้ของพระองค์แม้แต่เรื่องกรรมเนี่ยนะโดยละเอียดเนี่ยนะกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมคือเจตนาในปาณาติบาตอะไรเป็นต้นแล้วมันให้ผลอย่างไรจำแนกแจกแจงรายละเอียดเนี่ยไม่ใช่วิสัยของบุคคลอื่นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ามีพระญาณคืออะไรฐานะอฐานะเนี่ยนะฐานะฐานาฐานญาณอันหนึ่งกรรมมูปคะญาณญาณที่รู้กรรมแล้วก็รู้ผลของกรรมญาณที่รู้วิบากแห่งกรรมมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันกรรมที่ได้ทำมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจัดทำต่อไปผลแห่งกรรมเนี่ยนะวิบากญาณญาณที่ยังรู้วิบากที่เคยมีมาแล้วในอดีตวิบากที่กำลังได้รับในปัจจุบันและวิบากที่จะได้รับต่อไปในอนาคตและพฤติกรรมเหล่าใดวิบากเหล่าใดให้ผลถ้าทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าพฤติกรรมแบบนี้วิบากดีให้ผลหรือวิบากชั่วให้ผลเรียกว่าแยกแยะจำแนกทั้งเหตุทั้งผลเรียกว่าจำแนกทั้งเมล็ดพันธุ์และผลผลิตเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะปลูกไปแล้วเนี่ยเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเจริญงอกเงยได้เท่าใดผลผลิตเหล่าใดมาจากเมล็ดพันธุ์ชนิดใดเนี่ยนะเขาเรียกว่าแยกเมล็ดพันธุ์ของที่เพาะปลูกมาแล้วให้ผลเป็นความหวานชื่นกับแยกแยะเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกไปแล้วให้ผลเป็นความขมขื่นแล้วก็ความขมขื่นเหล่านี้ย้อนกลับไปสาวหาเหตุหาผลจำแนกแจกแจงและพระองค์ก็มีใจกรุณาเมื่อพระองค์มีปัญญาวิจัยเลือกเฟ้นเห็นความจริงสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์ก็บอกว่าสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรเจริญสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ไม่มีโทษเธอจงละสิ่งนี้เธอจงเจริญสิ่งนี้เธอจงปฏิบัติตามนี้อย่าปฏิบัติแบบนี้เธอจงคิดแบบนี้เธออย่าคิดแบบนี้เธอจงพูดแบบนี้เธออย่าพูดแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้แล้วมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จำแนกแจกแจงไอ้การแนะแนวดังกล่าวเรียกว่าพระสูตรนะแนะแนวทั้งหลายเนี่ยที่บอกเหตุบอกผลบอกเหตุบอกผลถ้าบอกคนนี้เรียกชื่อสูตรนี้ไปบอกคนนั้นเรียกสูตรนั้นไปบอกคนโน้นเรียกว่าสูตรโน้นก็เป็นที่มาของพระไตรปิฎกเยอะแยะเลยก็คือพระองค์จัดแจงให้เราประสบพบเห็นแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กำจัดสิ่งที่เป็นพิษภัยและทุกโทษความที่พระองค์เนี่ยมีเมตตากรุณาหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสุขเมตตามากเท่าใดก็ทำให้พร่ำสอนมากเท่านั้นกรุณามากเท่าใดก็พร่ำสอนมากเท่านั้นก็เลยตามพร่ำสอนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขผลของเมตตาและกรุณาที่ทำให้พระองค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายเกิดมายุคปัจจุบันนั้นเข้าใจผิดเข้าเป็นภาระทำไมพระพุทธเจ้าสอนมาเยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นภาระต้องตามเรียนเป็นภาระในการแปลในการพิมพ์ในการมองเป็นภาระไปหมดแต่คนมีบุญทั้งหลายรู้พุทธคุณก็บอกบุญของเราทุกขั้นตอนว่างั้นนะบุญของเราทุกรายละเอียดว่างั้นนะการอ่านก็เป็นบุญการพิมพ์ก็เป็นบุญการสนับสนุนส่งเสริมก็เป็นบุญการปฏิบัติตามก็เป็นบุญใครที่บรรลุเข้าถึงผลอันนั้นดีอย่างเดียวมีแต่เป็นบุญที่เขาคิดได้อย่างนั้นเพราะเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าเพราะบุคคลที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าจึงกราบไหว้บูชาและนับถือพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าบุคคลที่ควรบูชาหาเสมอเหมือนกับ พระพุทธเจ้าไม่มีเพราะอะไรสิ่งใดเป็นพิษภัยและทุกโทษพระองค์ป้องกันรักษาห้ามปรามดูแลเราดีไม่มีใครตามดูแลเราดีถึงเรียกว่าตามรักษาใจให้เราเหมือนกับพระพุทธเจ้าตามรักษาผลประโยชน์ของเราทางกายวาจาและใจพระพุทธเจ้าจึงประทานทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์เราเชื่อไหมว่าถ้าเราทำบุญให้ทานเป็นพุทธบูชาเป็นต้นด้วยปัจจัย4หรือด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่สมควรเนี่ยนะคิดว่าชีวิตของเราในชาติต่อๆไปเราจะเดือดร้อนไหมเราจะลำบากไหมจะเดือดร้อนเรื่องตัดใจสี่ไหมเนี่ยทำพุทธบูชามากเลยชาติหน้าโจรแน่นอนอะอย่างเงี้ยนั้นมีโรคเลยนะมีแต่ความสุขสบายทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพสบายทั้งในปัจจุบันและต่อๆไปการสร้างวิหารทานเป็นต้นก็ยังเป็นปัจจัยให้ได้อริยวิหารได้ทิพยวิหารได้พรหมวิหารเป็นต้นต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพูดอย่างนี้ไม่ได้เรียกอะไรสร้างวัดนะมีวัดอยู่แล้วแต่เล่าให้ฟังว่าไอ้การบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยถ้าทําเพื่อพุทธบูชาเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าโอวาทแนะนําสั่งสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความสุขอย่างแน่นอนนี่อีกอันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดขึ้นมาเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประทานโภคทรัพย์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราคิดดูนะคนที่มีบุญเนี่ยนะสังเกตว่าคนที่มีบุญสมัยพุทธกาลก็ตามยุคหลังๆก็ตามถ้าเขาระลึกชาติได้นะส่วนใหญ่บุคคลเหล่านั้นทำบุญเป็นพุทธบูชามาซะโดยมากเป็นอย่างนั้นเช่นนะพระอสีติมหาสาวกท่านเคยทำบุญในพระพุทธเจ้าองค์โน้นทำบุญมาจากพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยนะเช่นอะไรนะโชติยะหรือโชติกะเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาที่มีผู้ใดกล่าวถึงชาติกำเนิดในอดีตของเขาเนี่ยเขาทำบุญอะไรมาเขาจึงได้รับสมบัติเช่นนั้นบุคคลเหล่านั้นโดยมากทำบุญเป็นพุทธบูชาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆที่เคยมีมาแล้วในอดีตกาลเนี่ยนี่ขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่ทำบุญเป็นพุทธบูชาในพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ปัจจุบันและจะมีวิบากเช่นไรต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพอถึงศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรก็คงยกเอาเรื่องราวของบุคคลต่างๆใช่ไหมอุบาสิกาท่านนี้อุบาสกท่านนั้นอุบาสกเรืองใช่ป่ะเรืองอุบาสกเรืองได้ทำเหตุเช่นนี้ได้มีวิบากเช่นนั้นเนี่ยนะเอาตรงผลบุญนะอย่างอื่นไม่เอาให้พระองค์พยากรณ์เรื่องแถวนี้ดีกว่านะมันก็ทำเหตุในพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วมีวิบากอย่างไรต่อไปในพระพุทธเจ้าองค์อย่างไรต่อไปในอนาคตพระพุทธศาสนากล่าวถึงเหตุและผลอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลซึ่งมันเชื่อมโยงกันโดยความเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นกระแสแห่งกรรมเนี่ยนะที่ไหลมาจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้บางคนว่าเอ๊กรรมในอดีตมันมาให้ผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันให้ผลในอนาคตทำครั้งเดียวรับผลครั้งเดียวทำครั้งเดียวรับผลครั้งเดียวแค่นี้อย่างไรหรือในอนาคตบอกไม่กระแสกรรมและผลของกรรมทวารตาก็แยกนี้อีกนะกระแสกรรมและผลของกรรมทวารหูกระแสกรรมและผลของกรรมทวารจมูกกระแสกรรมและผลของกรรมทวารลิ้นกระแสแห่งกรรมและผลของกรรมในทวารกายและทวารใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไหลมาจากทวารตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไหลมาจากทวารหูที่ไหลมาจากทวารจมูกไหลมาจากทวารลิ้นทวารกายและทวารใจแล้วมาจำแนกเป็นเจตนาต่างๆเป็นเจตนาประกอบเจือด้วยราคะบ้างเจตนาเจือด้วยโทสะบ้างเจตนาที่เจือด้วยโมหะบ้างเจตนาที่เจือด้วยอะโลภะอะโทสะและอะโมหะบ้างมีฉันทะเป็นอธิบดีบ้างมีวิริยะเป็นอธิบดีบ้างมีจิตเป็นอธิบดีบ้างมีปัญญาเป็นอธิบดีบ้างเนี่ยนะเป็นอสังขาริกบ้างเป็นสังขาริกบ้างทำเพราะถูกทำเพราะตัวเองกระตุ้นเตือนตัวเองหรือถูกคนอื่นกระตุ้นเตือนมาทำคิดเพราะอยากทำเองหรือเพราะได้รับการชักชวนมาทำเพราะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลบ้างไม่รู้บ้างทีนี้กรรมมันวิจิตแล้ววันๆหนึ่งเราทำกรรมเท่าไหร่ไม่รู้ว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับนะฝันอีกยังทำกรรมต่อในความฝันตื่นมาทำกรรมแล้วก็ฝันไปทำกรรมต่อไปแล้วที่สุดแห่งผลของกรรมอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าไม่มีผู้จำแนกแยกแยะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลดีเช่นกับพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าเราจะเจริญอย่างไร กายกรรมวจีกรรมบางคนก็บอกโอ้ยปานาติปาตาเวรมณีสมาทานอย่างนี้เฉยแหลกว่างั้นใครก็รู้ทั้งนั้นอ่ะเกิดมาเด็กในท้องก็แทบจะภาวะถูกภาวะอยู่แล้วว่างั้นบอกไม่หรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละทุกครั้งที่เราสมาทานว่าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเว้นจากการฆ่าเวเจตนาเว้นจากการลักเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนั้นเนี่ยเป็นการเจริญสัมมากัมมันตะเนี่ยนะเป็นการเจริญสัมมากัมมันตะแล้ววันหนึ่งเราเจริญสัมมากัมมันตะแค่ไหนหลายคนแหมชอบเหลือเกินบอกมันต้องสัมมาสติสติปัฏฐานอย่างเดียวว่างั้นนะหรือสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาอย่างเดียวบอกมันก็ไม่ผิดแต่มันถูกไม่หมดเนี่ยนะมันไม่ผิดมันถูกไม่หมด37ข้อชมเชยอยู่ 4-5 ข้อเนี่ยนะที่จริงเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิรู้อะไรเมื่อกี้เราสวดมรรค8ใช่ไหมพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธก็คือตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ที่พระองค์ปฏิบัติเองแล้วก็สามารถตรัสรู้เพราะพระองค์สั่งสมบุญมาดีขณะเดียวกันพระองค์ก็มาสอนสัตว์ทั้งหลายให้เจริญมรรค8การพูดถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ควรจะพูดครบทั้ง8องค์และแต่ละองค์มีรายละเอียดอย่างไรก็พูดให้มันเต็มตามนั้นไม่ใช่หยิบบางส่วนขึ้นมาแล้วเพื่อปฏิเสธอีกหลายส่วนหรือเอาส่วนนี้แล้วตำหนิส่วนนั้นซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตาซ้ายสวยตาขวานี่ทำไมไม่สวยเอาตาขวาออกเถอะมันรำคาญอย่างนั้นนะหูซ้ายก็ดีแต่หูขวาทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็กลายเป็นว่าแต่งไปแต่งมาอย่างนี้เป็นผลดีต่อร่างกายไหมเอ๊ะจมูกนี่เป็นส่วนเกินมั้งมันยื่นไปข้างหน้าไปหน่อยเนี่ยนะมันกายนี่มันสูงไปหน่อยเอาหัวออกไปเถอะเนี่ยนะเอ๊ะข้างขวานี่มันเกะกะเอาออกเนี่ยนะช่วงท้องเนี่ยมันหนักหน้าดูเลยคว้านออกเถอะอะไรกันนะคนที่มีความคิดแบบนี้ก็มองอะไรไม่ครบองค์ประกอบการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ต้องเจริญมีองค์ประกอบไม่ใช่ชื่นชมสัมมาสติจนทำลายองค์มรรคอื่นหรือชื่นชมสัมมาทิฏฐิคือปัญญาจนทำลายองค์มรรคอื่นนั้นผู้ที่สมาทานที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนต้องยกย่องชมเชยสรรเสริญองค์มรรคทุกข้อสมาทานศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาขึ้นต้นด้วยศีลวิสุทธิหมายถึงอะไรศีลวิสุทธิสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็อยู่ในขาดมรรค8ขาดมรรคเหล่านี้ได้ไหมขาดองค์มรรคซึ่งเป็นทางเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทั้งหลายเหล่านี้ได้ไหมมันถ้าผู้ใดปฏิเสธศีลก็เท่ากับปฏิเสธการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าปฏิเสธสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เท่ากับปฏิเสธมัชฌิมาปฏิปทาก็เท่ากับปฏิเสธสวากขาโตภควตาธรรมโมและปฏิเสธสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆปฏิเสธพระรัตนตรัยเลยถ้าปฏิเสธองค์มรรคใดองค์มรรคหนึ่งเท่ากับปฏิเสธพระรัตนตรัยบางส่วนหนักๆปฏิเสธไปปฏิเสธมาพระศาสนาไม่เหลือในใจของบุคคลนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องมาระวังให้ดีๆว่าเรายังเจริญครบตามนั้นทั้งหมดไหมเมื่อกี้สวดบอกสัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยสัจ4ต้องสมาทานมาเจริญปัญญาเพื่อให้รู้อริยสัจ4ไม่ใช่เจริญปัญญาเพื่อรู้อันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้มันต้องรู้ครบทั้ง4นั่นแหละกุศลสังกัปปะก็ต้องเอาให้ครบทั้ง3ทั้งสัมมาเนคขมะสังกัปปะอัพยาบาทสังกัปปะและอวิหิงสาสังกัปปะก็ต้องเอาให้ครบทั้ง3สัมมาวาจาก็ต้องเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4เว้นจากเจตนาในมุสาวาทเว้นจากเจตนาในปิสุณาวาจาส่อเสียดเว้นจากเจตนาในพุสวาจาคือคำหยาบเว้นจากเจตนาในสัมผัสปลาปักเนี่ยนะต้องมี4สัมมากัมมันตะต้องเว้นจากเจตนาในปานาติบาตเนี่ยนะเห็นชีวิตดินสีของผู้อื่นด้วยเมตตาเนี่ยนะเว้นจากเจตนาในปาณาติบาตในอทินนาทานเห็นทรัพย์ของผู้อื่นเช่นกับทรัพย์ของตนแล้วก็เห็นบุตรภริยาของผู้อื่นก็เหมือนกับของตนนั่นแหละเนี่ยนะอันนี้สำหรับวินยูชนทั้งหลายนะภารชนเอาเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะเพราะภารชนทั้งหลายก็เยี่ยงสัตว์นั่นแหละไม่ได้สืบเกียงว่าพ่อกับแม่ลูกกับพ่ออะไรเป็นต้นพวกนี้ไม่เกียงซึ่งเดรัจฉานวิสัยของเดรัจฉานเป็นอย่างนั้นบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นไม่เป็นประมาณณที่นี้ไม่จำเป็นต้องเอามาพูดเนี่ยนะ นี่สัมมากัมมันตะเนี่ยเท่าไหร่3สัมมาอาชีวะล่ะละอาชีพที่ทุจริตประกอบอยู่ในสัมมาอาชีพรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพเยอะแยะเลยแล้วก็สัมมาวายามะคือสัมมาประธาน4สัมมาสติสติประธาน4สัมมาสมาธิเกี่ยวกับฌาน4ที่เป็นไปทั้งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตัวเลขเหล่านี้มาบวกกันเท่ากับเท่าไหร่สัมมาทิฏฐิ4สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมาอะไรนะกัมมันตะ3สัมมาอาชีวะเนี่ย8ก็คือเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4บวกกับไม่ประกอบอาชีพที่ผิดที่พี่มีโทษอ่ะนะบวกกันก็เป็น8เท่ากับสัมมาอาชีวะ8สัมมาวายามะสัมมาประธาน4สัมมาสติสติประธาน4สัมมาสมาธิฌาน4เอาตัวเลขเหล่านี้มาบวกเข้าไปสิถ้าไม่เป็นไปตามนั้นบรรลุธรรมไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา